nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby apelują o rozwagę do turystów w Tatrach. Dziś doszło do dwóch poważnych wypadków. Iran przekaże Ukrainie czarne skrzynki samolotu, który został zestrzelony w pobliżu Teheranu. W tym serwisie także zaproszenie na wyjątkowy koncert, który będzie można jutro usłyszeć na antenie Trójki. Tragiczny dzień w Tatrach. W dwóch wypadkach zginęło dwóch turystów. Do pierwszego wypadku doszło na Rysach, do drugiego na Granatach. Przez cały dzień ratownicy mieli pełne ręce pracy. Musieli wielokrotnie pomagać turystom, którzy ulegli niegroźnym wypadkom lub utknęli w trudnym terenie. O szczegółach Paweł Pawlica. Do pierwszego wypadku doszło przed południem na szlaku prowadzącym na Rysy. Mężczyzna spadł kilkaset metrów w dół i nie przeżył upadku. Do drugiego, również śmiertelnego i podobnego w przebiegu wypadku, doszło na Granatach, mówi Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny TOPR. Twardy, zmrożony, zlodowaciały stok, poślizgnięcie i upadek zakończony śmiercią. Obydwie te osoby miały raki na nogach. Słoneczna pogoda zachęca do wycieczek w wyższe partie gór, jednak na szlakach panują skrajnie trudne warunki. Z powodu dużego oblodzenia niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, raki czekan oraz kijki. Trzeba jeszcze tego sprzętu umieć używać i to w takich warunkach trzeba działać błyskawicznie. Ratownicy ostrzegają, że wyhamowanie upadku na oblodzonym zboczu wymaga sporego doświadczenia i musi nastąpić w pierwszych sekundach. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Iran zapowiedział, że wyśle na Ukrainę czarne skrzynki rozbitego ponad tydzień temu samolotu pasażerskiego ukraińskich linii lotniczych. Teheran ma też udostępnić dane z urządzeń ekspertom z Francji, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska w Teheranie. W katastrofie zginęło 176 osób. Trzy dni po tragedii Iran przyznał, że maszyna została omyłkowo zestrzelona przez wojsko. Władze tego kraju poinformowały w tym tygodniu, że aresztowano kilka osób, które miały być związane z omyłkowym zestrzeleniem samolotu. Nie podano jednak szczegółów. Na rosyjskie kłamstwa historyczne należy reagować zdecydowanie i spokojnie. Tak ostatnie działania Kremla oceniali dziś goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Chodzi o tajnienie przez Rosję archiwów dotyczących m.in. wkroczenia Rosjan do Warszawy w styczniu 1945 roku. Zawarto w nich oskarżenia Armii Krajowej o wymordowanie Żydów i Ukraińców. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u podkreśla, że w rękach rosyjskich polityków polityka historyczna stała się bronią. Reagować adekwatnie, ale bez jakiejś nadmiernej eskalacji histerii, bo to być może jest wpisane w scenariusz putinowski. Podobnie uważa europoseł Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki. Uważam, że dobrze by było wykorzystać to, że takie tematy stają na arenie międzynarodowej, aby promować wydarzenia, które są bardzo mało znane w przestrzeni światowej, europejskiej. Na przykład jeżeli są ujawniane te zbiory rosyjskie, to przypominać o rzezi Woli, o której jest na przykład bardzo mała wiedza w Europie i na świecie. Na rosyjskie publikacje odpowiedziało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort zwrócił uwagę na rabunki, jakich dopuszczały się oddziały NKWD na ziemiach polskich. Rekwirowały dzieła sztuki. Wiele z nich znajduje się w Rosji. Armia Czerwona i NKWD w wielu wypadkach niszczyły i konfiskowały to, czego nie udało się zrabować lub spalić Niemcom, napisano. Muzyka klasyczna, popularna, filmowa i jazzowa zabrzmią jutro w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to zimowa odsłona radiowego cyklu To, co najpiękniejsze. W drugiej części koncertu trio Andrzeja Godzińskiego wraz z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i trębaczem Robertem Majewskim wykonają utwory Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, mówi pełniący obowiązki dyrektora programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kus. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, mistrz, który dostarczył, uważam, wybitnych utworów całe mnóstwo. To jest bardzo pojemna muzyka serialowa i muzyka filmowa. To są jego próby jazzowe i można powiedzieć pionierstwo, jeśli chodzi o polski jazz, czyli melomanii. W ubiegłym roku mistrz skończył 90 lat i również wspaniali muzycy, również jazzowi, postanowili oddać mu hołd. Pierwsza część koncertu będzie transmitowana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, honorowy patronat nad całym cyklem To, co najpiękniejsze, objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trzeba przyznać, że karierę solową zaczął z przytupem obunusz Jeff Beck z płyty Truth. Przed koncertem projektu Province Posen miałem przyjemność porozmawiać z Jerzym Mazolem o subtelnościach Love Supreme Coltrane'a w wersji kwartetowej i sekstetowej. Sekstetowej tej późniejszej rodziny, kiedy do kwartetu Coltrane'a dołączyli Archie Shepp i Art Davis. I zgodziliśmy się co do dwóch rzeczy. Po pierwsze, że na album, który znamy od lat, wybrano jednak najlepsze i najważniejsze wersje utworów. I po drugie, że wersja monofoniczna odnaleziona też po latach to była prywatna, taka referencyjna kopia samego Coltrane'a. Być może oddaje ducha tamtych czasów i tego, co planowali muzycy, bardziej niż wersja stereofoniczna. Ale ta monofoniczna to kiedyś przed nami, a teraz najpierw nieudane podejście przerwane po mniej więcej 30 sekundach i potem w sekstecie część Love Supreme. tą wyższością kwartetu nad sekstetem, to była nasza subiektywna opinia i dopuszczamy absolutnie inną. Tak zupełnie prywatnie wydaje mi się, że w tej wersji było troszeczkę za dużo dźwięków, ale co ja tam wiem. Wracamy do płyty Red Hat and Rio. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bardzo niezwykły kwartet, czyli duet PM Down i Flora Purim, plus jeszcze Aito Moreira z płyty Red Hot and Rio. Za chwilę wrócimy do serii Red Hot. To będzie Rhapsody, czyli twórczość George'a Gershwina, ale wcześniej mieliśmy przerwę, dość surrealistyczną. Utwór pewnie łatwy do rozpoznania. W tej wersji nazywa się Rolando por la Luna. Control Machete. Tak nazywa się wykonawca. To cała płyta Outlandos de Americas. Ktoś kiedyś wymyślił, żeby przerobić twórczość Police właśnie w ten sposób. Jest tutaj 13 utworów. Co jeden to bardziej zakręcony. I've got plenty of nothing. Whoa, whoa, whoa. And nothing ain't plenty for me. I've got plenty of nothing. Whoa, whoa, whoa. And nothing ain't plenty for me. Open up my wallet, look, you see what's inside. A dead phone card and no token for nobody. An old ID card that gon' pass the expiration. That got a rhythm just to give me inspiration. I repeat, the rhythm just to give me inspiration. Cause without the groove, my life would be in desperation. When you're flat broke, you can't afford. No hesitation, no reservation, no even constipation. Folks with plenty loot got burger lawns on the door. Afraid I'm gonna rob them while they out there making more. ain't got no locks upon my door. If you get past my dog, you could steal my whole floor. I got plenty of nothing. Whoa, whoa, whoa. And nothing ain't plenty for me. That's right. I got plenty of nothing. Whoa, whoa, whoa. And nothing ain't plenty for me. I come back on the track. So versatile, like smack on the wax. Make a junkie smile, ease up, relax. Loosen up your ties, straight with the facts. Black militia style, the other day, around the way, I saw a friend of mine who's feeling kinda down about the things people say. The backstabbers, loot grabbers, chasing him like paparazzi with his zoom in cameras. Yo, I seen, what's the matter with you seen? I see you walking around like you're at the wrong team. Nah, it ain't that, I'm just high from the scene. Life's a strong cup of coffee when you got no cream. Thank God I got my honey just to make things sweet. I repeat, my honey just to make things sweet. She gives me mad loving, a rubber dubbing. Because the best thing to come for the man is a woman. I got plenty of nothing. Whoa, whoa, whoa. And nothing ain't plenty for me. I got plenty of nothing. Whoa, whoa, whoa. And nothing ain't plenty for me. Turn this right on the track, y'all. I don't need no Land Rover. Got my head, I don't need no millimeters. Got family and crazy love for all my peoples. I never leave you hanging, friend. And when you need companionship, just call on me, my man. And we will hang like Ernest Wrangling. That's how we do it here, y'all. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. colors of the light. Just let me know the story behind your smoky eyes, and I swear I will let you hide, let you to the stars dance. Boom boom when I walk into your room. Do you want it? Boom boom when I walk into your room. Do you get it? Such a boom boom when I walk into your room. Ostatnie minuty to połączone siły niezwykłego zespołu. Grupa Spearhead i grupa Soulflow, nasi przyjaciele, których dawno, dawno nie słyszeliśmy. Teraz ważne słowa od pana Zbigniewa i pana Czesława. Tak, tak, tak, tak, tak, tak.